D3. Suplement diety Rutinacea Max D3. Odporność na potęgę. Teraz nowość. Rutinacea Max D3 plus czosnek. Aflofarm. Witaminy C i D pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, Witold Lazer, witam Państwa ponownie. Jest czwartek, 14 marca, na zegarach 11. Serwis Trójki, Karolina Kozińska. Będą zmiany w umowie o bezcłowym handlu z Ukrainą. Policja od dziś będzie konfiskować auta pijanym kierowcom. Trybunał Praw Człowieka staje w obronie Stowarzyszenia Osób Narodowości Śląskiej. Zmiany w umowie o bezcłowym handlu z Ukrainą to duży sukces Polski, mówił na antenie Trójki wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak. Wczoraj europosłowie zażądali, aby wprowadzić do umowy korzystne dla polskich rolników poprawki, a chodzi o zmianę tak zwanego roku bazowego, na podstawie którego wyliczane będą kontyngenty na ukraińskie produkty. To nasz europoseł z Polski, z Koalicji Obywatelskiej, zgłosił wczoraj dwie poprawki, które przeszły, które mówią o tym, że rok bazowy, na podstawie którego będą wyliczane kontyngenty na produkty, które napłyną z Ukrainy, to będzie rok 2021 i to jest dokładnie to, o czym mówili rolnicy. To jest rok przed wojną, dużo niższy import tych produktów do Unii Europejskiej. Parlament Europejski chce także rozszerzenia listy produktów, które zostaną objęte limitami w imporcie. Dotyczy to miodu, kukurydzy, pszenicy, owsa i jęczmienia. Policja od dziś będzie konfiskować auta pijanym kierowcom. Samochód stracić ma każdy, kto będzie miał co najmniej 1,5 promila alkoholu we krwi, niezależnie od tego, czy spowodował wypadek drogowy. Jednak nowe prawo nie jest jednakowe dla wszystkich, mówi Mikołaj Krupiński z Instytutu Transportu Samochodowego. Jeżeli kierowca prowadzić będzie samochód służbowy i złamie nowe przepisy, to w takim scenariuszu sąd może nałożyć karę w postaci nawiązki. Zwróćmy także uwagę, że ta kara jest niewspółmierna dla wszystkich kierowców. O ile liczba punktów karnych, wysokość mandatu jest jednakowa dla wszystkich, tak tutaj samochód może stracić kierujący, którego wartość samochodu kilka tysięcy złotych, inny straci samochód, którego wartość to kilkaset tysięcy złotych. Jeżeli kierujący spowoduje wypadek, do utraty auta wystarczy 1 promil. Konfiskata obejmie też recydywistów. 67% Polaków popiera wprowadzenie konfiskaty aut za jazdę pod wpływem alkoholu. Jest reakcja na apel polskiego prezydenta o zwiększenie PKB na obronność w krajach NATO. Dania podnosi nakłady na wojsko do 2,4% PKB. Nowością są plany wprowadzenia poboru dla kobiet. Obecnie mogą się one zgłaszać do wojska dobrowolnie. O szczegółach Tomasz Zielenkiewicz. Premier Danii Mette Frederiksen na konferencji prasowej mówiła o zagrożeniu ze strony Rosji i koniecznym wzmocnieniu obronności. Ochrona swojego kraju jest jedną z najbardziej honorowych rzeczy, jakie można zrobić. Dlatego rząd proponuje rozszerzenie poboru. Proponujemy też pełne równouprawnienie płci. Zwiększona równość stworzy bardziej nowoczesną i zróżnicowaną obronę, która odzwierciedla czasy, w których żyjemy. Mówiła premier. Duński minister obrony Troels Lund Poulsen poinformował, że konieczne jest wydłużenie służby wojskowej z 4 do 11 miesięcy. Natomiast całkowity wzrost nakładów na armię w najbliższych latach wyniesie 190 miliardów duńskich koron. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Trybunał Praw Człowieka staje w obronie Stowarzyszenia Osób Narodowości Śląskiej. Sędziowie w Strasburgu sprzeciwili się likwidacji tej organizacji. Trybunał orzekł, że decyzja o likwidacji stowarzyszenia narusza artykuł 11 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Dotyczy on wolności zgromadzeń i stowarzyszania się. Stowarzyszenie Osób Narodowości Śląskiej złożyło skargę do Europejskiego Trybunału po wieloletniej batalii sądowej. Polski wymiar sprawiedliwości domagał się zmiany nazwy stowarzyszenia, a potem jego rozwiązania. Kontrola Straży Granicznej na Warmii i Mazurach wykazała, że nielegalnie pracowało tam niemal 90 obcokrajowców. Od początku roku sprawdzono ponad 400 osób w niemal 30 zakładach w regionie, mówi major Mirosław Aleksandrowicz ze Straży Granicznej. Najwięcej nielegalnie pracujących było obywateli Ukrainy, bo 51%. Na drugim miejscu znaleźli się Białorusini, 33%. Najwięcej cudzoziemców pracowało niezgodnie z przepisami w branży produkcyjnej. Właściciele firm zatrudniali pracowników z zagranicy bez zezwolenia oraz na innych warunkach niż to określone było w zezwoleniu. Przedsiębiorcy zapłacą w sumie prawie 30 tysięcy złotych grzywny. PZPN ogłosi dziś listę powołań Michała Probierza na zbliżające się baraże do Euro 2024. Nazwiska piłkarzy, którzy w poniedziałek przyjadą na zgrupowanie, poznamy późnym wieczorem po zakończeniu meczów Ligi Europy i Ligi Konferencji. W półfinale barażu Euro zmierzymy się 21 marca z Estonią. Jeśli wygramy, 5 dni później czeka nas pojedynek z Walią albo Finlandią. W dotychczasowych meczach pod wodzą Michała Probierza wygraliśmy raz. z Wyspami Owczymi. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zza naszej zachodniej granicy wkracza do Polski front i pomału przesuwa się w kierunku wschodnim. On niesie ze sobą opady, ale na razie jeszcze nigdzie nie pada. We wschodniej części kraju mamy chmury mniej więcej do linii Olsztyn-Łódź-Katowice. To z kolei efekt takiego dość dynamicznego frontu, który rozwija się nad Ukrainą. No i pomiędzy tymi dwiema formacjami dość szeroki już pas pięknej, bezchmurnej, słonecznej pogody. No i nie wiem, jak to się dzieje, ale ten pas się powiększa. Nie mam nic przeciwko temu, oby tak dalej. Temperatura również rośnie od 5-6 stopni, nawet 7 gdzieniegdzie na wschodzie, do 11-12 na zachodzie. Najcieplej ma być dzisiaj 14. Na zachodzie właśnie. Prawie 6 minut po godzinie 11. To jest Trójka przed południem. Witamy w naszym magazynie popularno-naukowym i zapraszamy na kolejną godzinę z najnowszymi badaniami, odkryciami i wynalazkami. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Słońce nie przestaje świecić w nocy. przestajesz być moja, kiedy tańczę sam. Czekasz za długo, przeciągam skok w dzień, pokryty kurzem, co rozpraszał sen. Skończyłem późno i mam chwiejny krok. Wracam do ciebie, zawinięty w noc. Możesz ją zdjąć, dotykaj powoli i otul ciasno w ten swój mokry płaszcz. Nie będę kłamał, że wciąż byłem sam. Nie będę kłamał, że spieszyłem się. Lecz jestem już obok, odurzam się tobą. Powiedz tylko słowo, będzie tak jak chcesz. Minąłem sto domów, żaden nie był mój. Wpłynąłem na plażę, ty już stoisz tu. Znów jestem przy tobie i choć wziąłem noc, to przez dzień spełnię cię niczym życzeń sto. Może wciąż byłem sam. Nie będę kłamał, że spieszyłem się. Lecz jestem już obok, odurzam się tobą. Powiedz tylko słowo, będzie tak jak chcesz. Makowiecki w Trójce przed południem. 13 minut po godzinie 11 w studiu Trójki przed południem. Kolejny gość, doktor habilitowana Joanna Kowalska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki. Dzień dobry, pani profesor. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Spotykamy się, bo na Uniwersytecie Warszawskim we współpracy z Uniwersytetem Medycznym opracowano nową modyfikację mRNA. Przypomnę, mRNA to jest coś, o co była oparta technologia, na której bazowały szczepionki przeciwko COVID-19. Wtedy nikt o tym nie wiedział. Teraz wiedzą wszyscy, no prawie wszyscy. Tak, jest to technologia, można powiedzieć, technologia przyszłości, która no, w ciągu ostatnich 3 lat zrobiła ogromny postęp, dlatego że przed pandemią mRNA było technologią wyłącznie eksperymentalną. Były prowadzone badania kliniczne, ale ciągle nie było tego sukcesu, dzięki któremu można byłoby powiedzieć, że tak, terapeutyki i szczepionki na bazie mRNA są rzeczywistością. I właśnie szczepionka na COVID to zmieniła. Jest to pierwszy zatwierdzony terapeutyk mRNA, ale tych terapeutyków, które obecnie są rozwijane i możliwości, jakie daje technologia mRNA, jest znacznie więcej. I dlatego właśnie nasz zespół na Uniwersytecie Warszawskim, jak również w spółce Explorna Therapeutics, bo również spółka Explorna jest jakby współautorem tej pracy i tego sukcesu, opracowuje modyfikacje, które mogą ulepszyć terapeutyki mRNA w przyszłości. Przed COVID-em to była technologia czysto teoretyczna, można powiedzieć. Potem jako, że weszły na rynek te szczepionki przeciwko COVID-owe, stała się już rzeczą praktyczną i nagle okazało się, że ta technologia mRNA otwiera przed nami nieprawdopodobne możliwości. Nieprawdopodobne możliwości, jeśli chodzi o tworzenie leków przeciwko chorobom rzadkim, czy nawet przeciwko niektórym odmianom raka. Tak, jest to technologia o ogromnym potencjale i tutaj mamy możliwość wprowadzenia dosłownie dowolnego genu do komórki i możemy leczyć dzięki temu bardzo różne schorzenia. Tak jak pan wspomniał, jest możliwość wykorzystania tego w terapiach genowych, czyli jest wiele chorób, w których po prostu brakuje nam określonego białka. Rodzimy się z tym. Czasami objawy takiej choroby widać od razu, czasami ona ujawnia się na którymś etapie życia, ale generalnie są to ciężkie schorzenia, które są w tej chwili nieuleczalne. Możemy tylko próbować w jakiś sposób łagodzić objawy tych chorób. Natomiast ratunkiem może okazać się po prostu wprowadzenie tego brakującego białka w postaci mRNA, z którego w komórce to białko dopiero powstanie. I jakby zupełne odwrócenie nie objawów, a przyczyny tej choroby. Natomiast tutaj jest jeszcze wiele, wiele różnych trudności do pokonania, a największą z nich jest to, jak dostarczać mRNA właśnie tam, w organizmie, gdzie ono jest potrzebne, gdzie go brakuje. I to jest coś, nad czym wiele zespołów badawczych i wiele firm na świecie pracuje i ja wierzę w to osobiście, że ten przełom wkrótce nastąpi. Innym obszarem są szczepionki, nie tylko przeciwwirusowe, tak jak szczepionka na COVID, ale również szczepionki na grypę i tak dalej, ale szczepionki przeciwnowotworowe. Tutaj już wbrew tej nazwie nie chodzi o to, żeby zapobiegać nowotworowi, który może przydarzyć się w przyszłości, ale chodzi o to, żeby aktywować układ odpornościowy do walki z nowotworem, z chorobą nowotworową, która już jest. I w tym przypadku badania kliniczne prowadzone są przez ostatnich już kilkanaście lat w tym kierunku. Walka z nowotworem jest generalnie bardzo trudna, więc te pierwsze badania nie przyniosły od razu przełomu i sukcesu, ale te szczepionki są ciągle ulepszane. Dzięki różnym narzędziom bioinformatycznym umiemy je coraz lepiej projektować. I tutaj też wydaje mi się, że być może jeszcze potrzeba kilka lub nawet kilkanaście lat, żeby ten postęp się dokonał, ale technologia mRNA na pewno zrewolucjonizuje w przyszłości leczenie nowotworów. Kiedy weszły te szczepionki na COVID, ja wracam do nich, bo od tego się zaczęła właściwie ekspansja tej technologii opartej na mRNA. Okazało się nagle, że to otwiera nam nieprawdopodobne możliwości. Ja wtedy prywatnie uważałem, że to jest rzecz, która zasługuje na Nobla, bo rzeczywiście te możliwości, o których mówimy, wyobraźmy sobie, proszę Państwa, w przypadku chorób rzadkich, to jest przypadłość, która dotyka kilku albo kilkunastu osób na świecie. To może być aż coś takiego. Skonstruowanie leku, nie istnieją gotowe rzeczy. Taki lek trzeba skonstruować. Proszę powiedzieć, czy to jest drogie? Jest to jedna z ogromnych zalet technologii mRNA, że to wcale nie musi być bardzo drogie. I właśnie terapeutyki mRNA jako jedne z naprawdę niewielu istniejących technologii umożliwiają właśnie tworzenie takich leków dla kilkunastu, kilkudziesięciu osób na świecie. Dlaczego tak jest? Dlatego, że każde mRNA, bez względu na to, do jakiego zastosowania, tworzy się w niemalże identycznym procesie. Ten proces nazywa się transkrypcją in vitro. Jest to prosta tak naprawdę reakcja biochemiczna. Do probówki wrzucamy składniki, z których ma powstać mRNA. Wrzucamy enzym, który robi nam to mRNA i po 2 godzinach mamy gotowy produkt. Oczywiście musimy wiedzieć, jakie mRNA chcemy zrobić i przygotować te składniki odpowiednio wcześniej. I to jest tak naprawdę bardziej wymagający i długotrwały proces niż sama produkcja mRNA. Ale mRNA od pomysłu do wykonania jesteśmy w stanie wyprodukować w ciągu miesiąca, dwóch. A być może nawet ten proces da się jeszcze bardziej przyspieszyć w przyszłości. I ta produkcja jest stosunkowo tania w porównaniu na przykład do innych leków biologicznych tak zwanych, czyli którymi są na przykład przeciwciała, czyli substancje na bazie białek. Produkcja mRNA jest niezwykle prosta, niezwykle tania i jest to jedna również zalet, przez które no, cały świat uważa, że jest to technologia, która może zrewolucjonizować medycynę. My często, proszę Państwa, słyszymy o takich przypadkach. Organizowane są różnego rodzaju zbiórki, bo mamy na przykład, nie wiem, dziecko, które cierpi na jakąś przypadłość i oczywiście terapia jest dostępna, natomiast ona kosztuje niewyobrażalne wręcz pieniądze, stąd ten crowdfunding. I tutaj ta technologia mRNA wkraczając daje nieprawdopodobną nadzieję dla tych wszystkich, którzy takimi przypadłościami są dotknięci. A proszę powiedzieć, ta nowa modyfikacja mRNA, którą Państwo opracowali na Uniwersytecie Warszawskim, do czego jest, mówiąc kolokwialnie? Ta modyfikacja ma poprawić właściwości mRNA. Co to oznacza? Idea działania mRNA jest taka. Jest to sekwencja polimerowa, która koduje białko. I wprowadzamy określoną ilość mRNA do komórek pacjenta, dostarczamy do organizmu pacjenta i z tego mRNA powstaje białko. Jeśli tego białka powstanie za mało, to ono nie będzie dawało swojego efektu. Więc musimy dobrać odpowiednio tą ilość mRNA tak, aby powstało wystarczająco dużo białka. Nasza modyfikacja powoduje, że z tej samej ilości mRNA tego białka powstanie więcej. Więc mniejsza ilość RNA da nam już efekt terapeutyczny. I jest wiele takich modyfikacji różnych elementów mRNA, które właśnie mają na celu osiągnięcie zwiększonej produkcji białka. Nasza modyfikacja jest tak zwanej czapeczce, czyli która znajduje się na jednym z końców mRNA. Ta czapeczka występuje naturalnie. My dodaliśmy do niej małą modyfikację chemiczną, dodaliśmy coś ekstra, inspirując się modyfikacjami występującymi w tej czapeczce w naturze. Troszeczkę ją zmieniliśmy i okazuje się, że taka czapeczka potrafi dać, takie mRNA zamodyfikowane naszą czapeczką potrafi dać nawet 6 razy więcej białka w żywym organizmie niż analogiczne, zupełnie takie samo mRNA posiadające po prostu zwykłą czapeczkę. No, wydaje nam się, że jest to ogromna szansa, żeby właśnie stosować mRNA w tych terapiach, gdzie do tej pory było nieskuteczne, ponieważ właśnie było za mało wydajne, powstawało za mało białka, żeby osiągnąć ten terapeutyczny efekt. Czyli udało wam się ulepszyć coś, co już było genialne. Tak, mRNA jest genialną technologią, na pewno zgadzam się z tym stwierdzeniem naszym celem jest właśnie usprawnianie tej technologii poprzez dodawanie różnych chemicznych modyfikacji, które będą jej nadawały dodatkowe funkcje lub ulepszały te funkcje, które ona już pełni. No i w tym przypadku chodzi tutaj właśnie o zwiększoną produkcję białka. mRNA, platforma przyszłości, medycyny przyszłości, farmakologii przyszłości. Będziemy jeszcze na pewno się spotykać, pani doktor. Doktor habilitowana Joanna Kowalska, Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Moim i państwa gościem w Trójce przed południem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, do widzenia.

prosto i po męsku. Zdrowid. Let's go! Wiosenna na wyprzedaż w MediaMarkt. Rewelacyjna płyta indukcyjna Beko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 999 zł. Teraz za 849 zł. Taniej o 150 zł. Tysiące produktów za mniej. MediaMarkt. Podstawą szczupłej sylwetki jest szybki metabolizm. Niestety po 40 metabolizm może spowalniać, przez co waga rośnie. To nie twoja wina. Sięgnij po Liporedium 40+. Suplement diety Liporedium 40+ zawiera m.in. wyciąg z owoców gorzkiej pomarańczy, który wspomaga metabolizm, a także wyciąg z kola nitida, który wspomaga spalanie tłuszczu. Dzięki Liporedium 40+ możesz wrócić do smukłej sylwetki. Liporedium 40+. Odchudzanie nabiera tempa. Aflofarm. Nie ma jak zdrabki, gdy siedzą psiapsi. Jest Werka, Lila, Angela i Jazz, piski i śmiechy, wygrana znów jest. Chłopaki, kiedy indziej jak coś. Dziewczyny dziś drapią złoty los. Nowość, zdrabka złoty los. Wygraj nawet 500 tysięcy złotych. Kupuj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka przed południem, 11.30 właśnie minęła, więc jak to zwykle o tej porze bywa w naszym programie, chwila sprzed lat teraz dla Państwa. Piotr Łodyj i historyk profesor Tomasz Gajownik. Niezła historia. 14 marca 1653 roku w trakcie wojny holendersko-angielskiej doszło do bitwy morskiej, podczas której flota holenderska pokonała flotę angielską. No i znowu, panie profesorze, pojawia nam się Livorno, tak jak wczoraj mówiliśmy. W jakich okolicznościach doszło do tej bitwy? No dzisiaj Livorno jest miejscem, gdzie doszło do jednej z największych bitew na Morzu Śródziemnym. Bitwa pod Livorno, było to zwycięstwo floty holenderskiej dowodzonej przez komodora Jana van Halena nad eskadrą angielską dowodzoną przez komandora Appletona. Zwycięstwo Holendrów nie było takie nieprzekonujące, dlatego że dysponowała flota holenderska podwójną przewagą, po prostu na 8 okrętów brytyjskich. Do boju przeciwko nim ruszyło 16 okrętów holenderskich. Oczywiście tutaj kwestią taką zasadniczą, która przyczyniła się do klęski floty brytyjskiej, był fakt, że Brytyjczycy podzielili swoją flotę. W bitwie wzięła tylko mniejsza część eskadry śródziemnomorskiej udział, te 8 okrętów, ponieważ 12 okrętów, którymi dowodził Richard Baddeley, znajdowały się w znacznej odległości od Livorno. Miało dojść przed, w zasadzie taki był plan angielski, przed bojem z Holendrami, te dwie części, te dwie eskadry miały się ze sobą spotkać, połączyć siły i dopiero wyruszyć na bój przeciwko Holendrom. Holendrzy zaskoczyli Appletona, doprowadzając do zniszczenia wszystkich jego okrętów. Niezła historia. A Holendrzy sukces zawdzięczali swojemu dowódcy. Myślę, że warto przybliżyć jego postać. Tak, Jan van Halen walczył z Hiszpanami podczas wojny 80-letniej. Bardzo szybko awansował w strukturach marynarki wojennej. Już w roku 1645 walczył w randze kontradmirała pod dowództwem admirała, jednego z najsłynniejszych też holenderskich dowódców, Witte de Witte, przeciwko Danii. Poproszono go w 1652, by przyjął naczelne dowództwo nad holenderską flotą na Morzu Śródziemnym. Podczas tej bitwy został bardzo ciężko ranny, o ile mnie pamięć nie myli, dokonano amputacji jego prawej nogi poniżej kolana i po tej amputacji, to było w trakcie bitwy, on wrócił na mostek kapitański, dowodząc do końca swoimi ludźmi i okrętami. Zupełnie tak, jakby się nic nie stało. Tak, jakby się nic nie stało, tak dokładnie. Natomiast van Halen zmarł w Livorno z powodu upływu krwi 10 dni po zakończeniu tej bitwy. A jaka była ówczesna sytuacja? Może przybliżmy i konsekwencje tej bitwy, o której dziś mówimy. Trzeba pamiętać, że jeżeli chodzi o Morze Śródziemne, nie był to główny cel dla floty holenderskiej, prawda? Tutaj generalnie Morze Północne, Ocean Atlantycki, więc... Ta arena bitew przesunęła się na południe. Przesunęła się na południe, ale tak jak powiedziałem, Holendrzy nie wyznaczali sobie celów, jeżeli chodzi o Morze Śródziemne. Morze Śródziemne było zdominowane przez flotę brytyjską i ta klęska Anglików oczywiście wpłynęła na morale, ale nie przesądzała całkowicie o jakimkolwiek sukcesie jednej lub drugiej strony, bo tutaj w tej wojnie nie na morzu ta wojna się rozstrzygała, a na lądzie i w zaciszach gabinetu. To był tylko jeden z aktów takich

dogania nas. Skręcimy w las, trochę tu poczekamy. Ostatnia szansa. To tytuł piosenki, a zespół nazywa się Król Słońce. Trójka przed południem, kwadrans przed godziną 12 jesteśmy. Nie wiem, jak się biega do takiej kompozycji, ale zawsze można to sprawdzić. Biegam, bo lubię. Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry, trójkowi biegacze. Są wśród nas, sam zaliczałem się do tego grona, tacy, którzy przestawali trenować zimą i wracali do biegania na wiosnę. Lepiej tego nie robić i trenować z inną częstotliwością, także zimą. Ale jeżeli już buty biegowe były odwieszone, a teraz będą wzute z powrotem, to warto posłuchać, jak wracać do treningów z głową. Mówi trener akcji Biegam, bo lubię, Tomasz Domżalski. Rzeczywiście, kiedyś wydawało mi się, że zimą się nie biega, bo po prostu jest zimno. Z czasem jednak zauważyłem, że to tylko kwestia dobrego ubrania i przygotowania się. Ale skoro już tak się zdarzy, że nie biegamy zimą, bo przecież każdy jest na trochę innym poziomie swojej przygody biegowej, to kiedy wiosną wznawiamy treningi lub po prostu je zaczynamy, stawiajmy przede wszystkim na spokojne rozbiegania i tak zwaną sprawność biegową, czyli ćwiczenia ogólnorozwojowe, wzmacniające, poprawiające technikę biegową. To myślę, że będzie najlepszy zestaw treningowy właśnie na wiosnę. Pamiętajmy również, że organizm po zimie jest trochę zmęczony z racji braku słońca, mogłyby się przydarzać jakieś przeziębienia i też nie forsujmy, nie zarzucajmy sobie pomimo na przykład wspaniałej wiosennej pogody, nie zarzucajmy sobie zbyt wielu treningów w ciągu tygodnia. Systematyczność, rozsądek i umiarkowanie w treningu. Jeżeli dopadnie nas kryzys, bo to też może się zdarzyć po kilku tygodniach, to pewnie najlepszym rozwiązaniem jest dołączyć do jakiejś grupy, organizowane treningi lub po prostu umówić się z koleżanką, kolegą na wspólny trening. Zwykle takie towarzystwo i wspólne bieganie pomaga zwalczyć kryzys. Jeżeli to z kolei nie pomaga, być może trzeba zapytać lekarza, czy po prostu zrobić badania, które sprawdzą, czy nie ma głębszego problemu. Niemniej jednak myślę, że wiosna to kiedy mamy lepszą pogodę, więcej słońca i ten taki naturalny powrót do aktywności jest zwyczajnie łatwiejszy, więc zakładam, że wielu kryzysów tej wiosny nie będzie. Tomek to fachura, mówiąc kolokwialnie, dobrze się go słucha i warto wdrożyć w życie jego podpowiedzi, a my podpowiadamy, że za tydzień ruszamy z konkursem ze świetnymi butami biegowymi do wygrania. Do usłyszenia o stałej porze. Biegam, bo lubię. No to jeszcze coś przy okazji dla lubiących bieganie z muzyką na uszach. Nasza propozycja z listy przebojów do biegania. A nie trzeba zapowiadać, bo to klasyka. The Clash. Program Trzeci Polskiego Radia.